den ka hakɛ bangebaga fana kan an ka diinɛ in fana y'o fɔ. A tila la ka na da don furuma fila ni ɲɔgɔn cɛ hakɛw la, furukɛ ka hakɛ min b'a furumuso kan ani furumuso ka hakɛ min bɛ furukɛ kan. O kɔfɛ a nana da don yani silamɛ ka hakɛ a silamɛ ɲɔgɔn kan, olu hakɛw an y'an da don o la k'o walawala dɔgɔkun tɛmɛnenw na. Ninnu ye hakɛbaw ye, hakɛba minnu n'an da don olu la k'o walawala. N balimaw, bi sigida in na aw ni ne bɛna ɲɔgɔn baro hakɛ juman de la, aw ni ne bɛna kuma fɛn juman de kan, aw ni ne bɛna ɲɔgɔn lamɛn ka ɲɔgɔn sɔn hakili la hakɛ juman kan. O de ye hakɛ ye, hakɛ min n'a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ. N'an bɛɛ lajɛlen y'an janto o la, min bɛna fɔ su in na wallahi a bɛ kɛ sababu ye ka maa caman don silamaya in kɔnɔ, wa a bɛ kɛ sababu ye ka silamaya in se yɔrɔ jan, silamaya yɛrɛ ka laɲini, silamaya yɛrɛ ma deli ka se yɔrɔ minnu na. Wallahi o de ye hakɛ ye, hakɛ min n'an b'a wele ko sigiɲɔgɔnya hakɛ. N'i y'a lajɛ diinɛ min ni an b'a kɔnɔ, o diinɛ in a y'a mako don sigiɲɔgɔnya hakɛ la kosɛbɛ. Bawo alakira sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama a ka kumakan sanuman dɔw la a ye sigiɲɔgɔnya hakɛw fɔ, Alahu ta'ala yɛrɛ ye sigiɲɔgɔnya hakɛ fɔ. Ni diinɛ in lajɛ i b'a sɔrɔ a y'a mako don sigiɲɔgɔnya hakɛ la kosɛbɛ, hakɛ min bɛ adamaden na sigiɲɔgɔn cɛ. An ka diinɛ in y'o ɲɛfɔ, a ma fɛn to kɔ. Allahu ta'ala yɛrɛ y'a ɲɛfɔ kuranna kɔnɔ, kiraba sallallahu alayhi wa sallama a fana ye hadisa caman nana minnu bɛ tali kɛ sigiɲɔgɔnya hakɛ la. O de la i b'a ye k'a fɔ sigiɲɔgɔnya anw ka diinɛ kuma n'a kan ni cogoya min ye, a ma diferansi kɛ k'a fɔ ko nin ye silamɛ ye walima nin tɛ silamɛ ye. I sigiɲɔgɔn bɛ se ka kɛ kafiri ye, i sigiɲɔgɔn bɛ se ka kɛ filamafo ye, i sigiɲɔgɔn bɛ se ka kɛ yahudiya ye, i sigiɲɔgɔn bɛ se ka kɛ nasara ye, i sigiɲɔgɔn yɛrɛ bɛ se ka kɛ silamɛɲɔgɔn ye. A ko nin bɛɛ bɛ jate i sigiɲɔgɔn de kɛ. Allahu akbar. A ma kulɛri fana jate k'a fɔ ko non nin ye farafin ye o ye n sigiɲɔgɔn ye, nin ye tubabu ye o tɛ n sigiɲɔgɔn ye, nin ye nɛrɛmugulama ye o tɛ n sigiɲɔgɔn ye. Kulɛri ko tɛ sigiɲɔgɔnya la. Silamɛya ma kulɛri jate nin yɔrɔ in na k'o bila sigiɲɔgɔnya minɛn kɔnɔ. O la ni e m'a mɛn, ni e bɛ fɛ k'a fɔ k'i bɛ baara kɛ ni silamɛya ka ye cogo ye sigiɲɔgɔnya hakɛ la, o kɔrɔ ye a ma diinɛ bila i ni sigiɲɔgɔn cɛ k'a fɔ k'o bɛ kɛ diferansi ye aw ni ɲɔgɔn cɛ, wala a ma kulɛri bila i ni sigiɲɔgɔn cɛ k'o bɛ kɛ diferansi ye aw ni ɲɔgɔn cɛ. I k'a dɔn k'a fɔ i sigiɲɔgɔn hali n'a ka diinɛ fɔna ɲɔgɔn kɔ, wala aw kulɛriw fɔna ɲɔgɔn kɔ, wala aw ka laadaw fɔla ɲɔgɔn kɔ, wala aw ka kanw fɔla ɲɔgɔn kɔ, wala aw bɔyɔrɔw fɔla ɲɔgɔn kɔ, maadaama ni Allahu subhanahu wa ta'ala k'aw kɛ sigiɲɔgɔn ye, a ka da la k'a fɔ ko hakɛ dɔ bɛ yen a y'o bila aw ni ɲɔgɔn cɛ. O hakɛ ninnu n'olu bɔla sira fɛ sigiɲɔgɔnya bɛ diya, nafa bɛ sɔrɔ sigiɲɔgɔnya la, hɛrɛ bɛ sɔrɔ sigiɲɔgɔnya la. O hɛrɛ o bɛ kɛ sababu ye ka sigi diya, o bɛ kɛ sababu ye ka ɲɛta don a ka adamadenya kow la. Nka bi n'i sigila k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ fɛn fɔlɔ min bafuyelen don an bolo o de ye anw minnu bɛ sigila an ka ɲɛnamaya in kɔnɔ. Wallahi billahi n balima lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen, sigiɲɔgɔnya hakɛw bonyanen tɛ an fɛ, jateba tɛ an bolo ka ɲɛsin sigiɲɔgɔnya hakɛ ma. O de la adamadenya yɛrɛ sigilen don ka se ka sigiɲɔgɔnya jɛya adamadenw ye, k'a yira an na k'a fɔ ko sigiɲɔgɔnya ye fɛnba de ye adamadenya kɔnɔna na. Ni maa min k'i janto a la kɛra komi i y'i janto adamadenya minɛn dɔ de la, minɛn min n'a bɛ kɛ sababu ye ka sigida labɛn, minɛn min n'a bɛ kɛ sababu ye ka sigida taaɲɛ, minɛn min n'a bɛ kɛ sababu ye ka sigida yiriwa, minɛn min n'a bɛ kɛ sababu ye ka sigida latanga, minɛn min n'a bɛ kɛ sababu ye ka sigidamaw kanu don ɲɔgɔn na, minɛn min n'a bɛ kɛ sababu ye ka sigidamaw hinɛ don ɲɔgɔn na, minɛn min n'a bɛ kɛ sababu ye ka sigidamaw n'o b'o tɛgɛ don ɲɔgɔn bolo ka ɲɔgɔn dɛmɛ u ka ɲɛnamaya kow la. Allahu akbar. O baaraba minnu ni an da don a la o tɛ se ka kɛ cogoya si la fo a ka sɔrɔ sigiɲɔgɔnya yɛrɛ hakɛ ye jumɛn ye, sigiɲɔgɔnya yɛrɛ fɛn juman de ye, fɛn juman de bɛ yen n'an b'a wele ko sigiɲɔgɔnya, sigiɲɔgɔnya yɛrɛ ye mun de ye, silamɛya ye mun de fɔ sigiɲɔgɔnya kan, alakira ye mun de fɔ sigiɲɔgɔnya kan, alahu taala ye mun de fɔ sigiɲɔgɔnya kan. Sigiɲɔgɔnya yɛrɛ ye diferansi ye, diferansi jumɛnw de b'a la, nɔniya jumɛnw de don, k'olu bɛɛ lajɛlen da kan ka don nin bɛɛ lajɛlen na k'o walawala. N balima, an k'a dɔn k'a fɔ problème caman bɛ yen, i bɛ taa sɔrɔ a bɛ sɔrɔ ni sigiɲɔgɔnya sababu de ye. Juguman caman b'an ka sigida kɔnɔ, a bɛ sɔrɔ n'an ka sigiɲɔgɔnya sababu de ye. O tuma na ni sigiɲɔgɔnya hakɛ in dɔ la, a bɛ kɛ sababu ye ka an bɛɛ lajɛlen ban an ta yɔrɔ n'an bila yɔrɔ ta. O tuma na sigiɲɔgɔnya yɛrɛ définition ye mun ye? Sigiɲɔgɔnya yɛrɛ hakika ye mun ye, n balima? O de ye dɔnnibaw ye fɛn min fɔ a la, o de ye ko aljaru huwa alqaribu minka fil manzili wal maskani wal jiwar. Ko sigiɲɔgɔnya yɛrɛ ye fɛn min ye, o de ye mɔgɔ min ka surun i la sigi la, mɔgɔ min ka surun i la sigi la, walima sinji la, walima so la, walima sigida kɔnɔ, walima sigiɲɔgɔnya la. I ni maa dɔw bɛ yen, i n'o ka surun ɲɔgɔn na, a ka sow ka surun ɲɔgɔn na, walima a ka sigidaw bɛɛ lajɛlen ka surun ɲɔgɔn na. I n'a tugulen tɛ ɲɔgɔn na, nka i n'a bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sigida kelen kɔnɔ. O bɛɛ lajɛlen bɛ wele ko sigiɲɔgɔn. O tuma na n'i yɛrɛ ye sigiɲɔgɔnya jate minɛ k'a lajɛ, i bɛ taa sɔrɔ hakɛ belebele dɔw bɛ yen minnu wajibiyalen don sigi yɛrɛ taabolo fɛ. O bɛ kɛ sababu ye ka hakɛ ninnu wajibiya an bɛɛ kelen kan. I ni maa min bɛ sigiɲɔgɔnya la, k'a daminɛ e yɛrɛ la, n'i sigiɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen, hakɛ dɔ b'aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen kan. O hakɛ nin ye mun ye, n balimaw? O de kosɔn i b'a ye alakira ka kumakan na sallallahu alayhi wa sallam, imamu shawkani ye fɛn min mafila ka bɔ kurutubi kɔnɔna na, ko cɛ dɔ nana ka taa alakira ma sallallahu alayhi wa sallam. O cɛ in a kun bɛ k'i dama kasi alakira la ka bɔ a sigiɲɔgɔn ka kɛta ma. A sigiɲɔgɔn kun b'a degun sigida kosɛbɛ. Cɛ in nana alakira ma sallallahu alayhi wa sallam ka na i dama kasi alakira ye. A nana ka n'i dama kasi alakira ye, n balimaw. Alakira ye kuma in bonyana alakira ma kosɛbɛ, a digila alakira la. Wa alakira o yɔrɔnin bɛɛ alakira sallallahu alayhi wa sallam a ye wele kan bila ko mɔgɔw k'o kan labɔ misirida la. Mɔgɔ dɔ ka bɔ misirida la, a k'a kan kɔrɔta kosɛbɛ k'a fɔ mɔgɔw ye ko sigiɲɔgɔnya ye binaani de ye, so binaani. Sigiɲɔgɔnya ye so binaani. Alakira ye nin kuma in de fɔ. Riwaya dɔw nana kɔnɔ walawala an ye Zuhri ka kuma na, ale ko ko alakira ko ko sigiɲɔgɔnya ye so binaani, ko alakira ka laɲini ye jumɛn ye? So binaani fan naani bɛɛ lajɛlen fɛ, k'a daminɛ kɛɲɛba fɛ ka na bila tile bi na, k'a bila tile bɛ bɔ yɔrɔ min, k'a daminɛ ka taa kɔrɔ ni tile bi ni kɛɲɛ gun ani bɛɛ lajɛlen fan naani bɛɛ lajɛlen fɛ, east ni west ni south ni west north, nin bɛɛ lajɛlen bɛ jate sigiɲɔgɔnya hakɛ fɛ. So binaani east fɛ, so binaani west fɛ, so binaani north fɛ, so binaani south fɛ. Subhanallah, Allahu akbar. O de o so binaani bɛ kɛ k'i kori fan bɛɛ lajɛlen fɛ, olu bɛɛ bɛ don i ka sigiɲɔgɔnya kɔnɔna na, olu bɛɛ bɛ wele ko i sigiɲɔgɔn. So binaani west fɛ, so binaani east fɛ, so binaani north fɛ, so binaani south fɛ. N'u bɛɛ o so binaani bɛɛ farani ɲɔgɔn kan, i n'a fɔ binaani sigiyɔrɔma naani fan naani bɛɛ lajɛlen fɛ, o de n'i y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan, o bɛ taa bɛn joli ma? O de bɛ bɛn i sigiɲɔgɔn ma i ka sigida kɔnɔ. O kɔrɔ olu mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ka hakɛ b'i kan. Allahu akbar. O sigiɲɔgɔnya min n'an b'a kɔnɔ, n balimaw, alakira sallallahu alayhi wa sallama a ye weleli kɛ nin cogoya in na ta. Bawo cɛ y'i dama kasi ka taa alakira ma sallallahu alayhi wa sallama, ka da kan a sigiɲɔgɔn bɛ k'a tɔɔrɔ. O de kosɔn alakira ye nin welekan min bila, o b'a yira an na k'a fɔ sigiɲɔgɔn tɔɔrɔ ye kojuguba de ye, sigiɲɔgɔn tɔɲɔni ye kojuguba de ye. Fo alakira bɛ bɔ k'a fɔ ko so bi naani k'o bɛ se o yɔrɔ la yɔrɔ o yɔrɔ. O b'a yira k'a fɔ o ko de ye ko min ni adamaden kan ka janto a la. o ko de ni alakira ye lagosi bila a kan k'a fɔ an ka yɔrɔ jɛɲɛ a la alakira y'o kuma fɔ ka caya kosɛbɛ o tumana n'i nana k'o lajɛ definisiyɔn min fɔla sigiɲɔgɔnya la n'o de i ni ma min ka surun sigi la a ka so de tugulen de ɲɔgɔn na walima a ka sigida de aw de bɛlajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ hali n'aw tugulen tɛ ɲɔgɔn na ma bɛlajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sigida kɔnɔ alakira nan'o de definisiyɔn di a ka hadisa kɔnɔ k'a fɔ ko so bi naani k'o de bɛɛ bɛ jate sigiɲɔgɔn na so bi naani o bɛ jate sigiɲɔgɔn ye zuhuri nana kɔn'o de fɔ ko so bi naani in kɔrɔ ye juman ye o de ye a jate minɛ isti fan fɛ ka taa so bi naani i b'o jate o bɛlajɛlen y'u sigiɲɔgɔn ye wɛsti fɛ ka taa so bi naani i b'o jate o bɛlajɛlen y'u jate sigiɲɔgɔn ye isti fɛ sawutu fɛ ka taa so bi naani i b'o jate o bɛɛ bɛ jate sigiɲɔgɔn ye nɔrtu fana fɛ ka taa o so bi naani fana i b'o fana jate o bɛɛ bɛ jate sigiɲɔgɔn ye subhanallah donc o la an y'a dɔn sisan k'a fɔ sigiɲɔgɔn ye jɔn ye ani sigiɲɔgɔnya yɛrɛ ye fɛn juman ye donc an y'o dɔn sisan o la n balimaw n'an kɛlen k'o dɔn k'a fɔ sigiɲɔgɔn ye jɔn ye ani sigiɲɔgɔnya yɛrɛ hakɛ fɛ a laɲini ye juman ye an kɛlen ko k'o dɔn an da bɛna don sigiɲɔgɔnya nɔniyaw la sisan sigiɲɔgɔnya ye nɔniyaw de i bɛ taa sɔrɔ i ni mɔgɔ dɔw bɛ sigi la mais i ni maa minnu bɛ sigi la nɔniyaw de don i ni dɔw bɛ sigi la o kalitew ka ca i ni dɔw bɛ sigi la i bɛ taa sɔrɔ i ni dɔw bɛ bɔ dugu kelen na i ni dɔw bɛ sigi la i bɛ taa sɔrɔ i n'olu bɛ diinɛ kelen na i ni dɔw bɛ sigi la i bɛ taa sɔrɔ i n'olu tɛ diinɛ kelen na i ni dɔw bɛ sigi la i bɛ taa sɔrɔ i n'olu ye siya kelen ye donc a nɔniyaw ka ca donc o nɔniya in dɔnnibaw y'o de fɛsɛfɛsɛ o nɔniya in jateminɛ kosɛbɛ o nana wolo fɛn jumɛn na o nana jira an na k'a fɔ ko sigiɲɔgɔnya ko yani maa nɔniya saba de don mɔgɔ ni maa minnu bɛ sigiɲɔgɔnya kɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ nɔniya saba de don alahu akbar mɔgɔ i ni maa minnu bɛ sigiɲɔgɔnya kɛ ɲɔgɔn fɛ ko nɔniya saba de don o nɔniya saba in insha allahu subhanahu wa ta'ala ni allahu subhanahu wa ta'ala ka jɛn ye an da bɛna don o nɔniya saba in bɛɛ lajɛlen na k'o ɲɛfɔ an balimaw ɲinɛ pour que bɛɛ lajɛlen ka faamuya sɔrɔ o la pour que bɛɛ b'i ta n'i bila sɔrɔ o nɔniya in na insha allahu rabbil alamin o tuma na bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko an ni min bɛ sigiɲɔgɔnya la ɲɔgɔn fɛ maa nɔniya saba de don an ni maa min bɛ sigiɲɔgɔnya la ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ nɔniya saba de don o mɔgɔ nɔniya saba in n balima lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen olu ye juman ye a fɔlɔfɔlɔ o de ye mɔgɔ ye yani jarun lahu haqqun wahidun wa huwa almushriku wa lahu haqqul zuwar i bɛ taa sɔrɔ i sigiɲɔgɔn dɔ bɛ yen ale hakɛ kelen dɔrɔn de b'ale ye n'i ka sigiɲɔgɔnya jateminɛ i bɛ taa sɔrɔ nɔniyaw de don o nɔniya in i bɛ taa sɔrɔ u bɛ ɲɔgɔn da o nɔniya in kɔnɔna na ni hakɛw de ye i bɛ taa sɔrɔ hakɛ dɔw bɛ yen ni dɔ ka hakɛ ka bon ka tɛmɛ dɔ kan u bɛ ɲɔgɔn bila ni o hakɛ de ye i bɛ taa sɔrɔ hakɛ a fɔlɔfɔlɔ o de ye i sigiɲɔgɔn dɔ bɛ yen o ye mushriku de ye mun b'a la ale ye filakafo de ye a bɛ se ka kɛ nasara ye a bɛ se ka kɛ kafiri ye a bɛ se ka kɛ diinɛ wɛrɛ ma yahudiya ye a bɛ se ka kɛ a mana kɛ maa o maa ye n b'a d'a ma n'i ka diinɛ ma tɛ ni kafiri de don walima mushriku de don i bɛ taa sɔrɔ hakɛ kelen dɔrɔn de b'i n'o cɛ o de ye sigiɲɔgɔnya hakɛ o kɔrɔ ye ala o sigiɲɔgɔnya hakɛ b'i n'o ni ɲɔgɔn cɛ mɛ sigiɲɔgɔn dɔ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ hakɛ fila de b'o bolo o hakɛ fila ye juman ye o de ye i bɛ taa sɔrɔ i sigiɲɔgɔn de don silamɛya i bɛ taa sɔrɔ silamɛ de don wa o hakɛ b'aw ni ɲɔgɔn cɛ silamɛya hakɛ b'aw ni ɲɔgɔn cɛ komi an da tɛmɛna la cogo min na yani haqqul muslim ala al muslim silamɛ ka hakɛ a silamɛɲɔgɔn kan an da tɛmɛna k'o hakɛw ɲɛfɔ mɛ sigiɲɔgɔnya in ta la i bɛ taa sɔrɔ hakɛ fɔlɔ min tɛmɛna o ye i bɛ taa sɔrɔ mushriku walima maa minnu tɛ diinɛ walima kafiri i bɛ taa sɔrɔ hakɛ kelen dɔrɔn de b'i n'o ni o ɲɔgɔn cɛ o de ye sigiɲɔgɔnya hakɛ o dɔrɔn de b'aw ni ɲɔgɔn cɛ mɛ silamɛya i bɛ taa sɔrɔ sigiɲɔgɔnya nɔniya filanan i bɛ taa sɔrɔ i sigiɲɔgɔn ye silamɛ o silamɛya hakɛ b'aw ni ɲɔgɔn cɛ o kɔfɛ tuguni i bɛ taa sɔrɔ sigi fana hakɛ b'aw ni ɲɔgɔn cɛ sigiɲɔgɔnya hakɛ b'aw ni ɲɔgɔn cɛ silamɛya fana hakɛ b'aw ni ɲɔgɔn cɛ o tuma na a sabanan o ye juman de ye o de ye i bɛ maa dɔ sɔrɔ yani silamɛya hakɛ b'aw ni ɲɔgɔn cɛ sigi fana hakɛ bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ, o kɔfɛ fana balimaya fana hakɛ bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ. I bɛ taa sɔrɔ i ni mɔgɔ dɔ bɛ yen, i balima de don, a bɛ fa la walima a bɛ ba la, walima a bɛ fa ni ba la, walima a faw bɛ ba la, walima a kana kɛ, a kɔni bɛɛ ye fami kelen ye, o y'i masurunya mɔgɔ de ye. Hali ni diinɛ tɛ yen, ni sigiɲɔgɔnya tɛ yen, i n'o ka surun ɲɔgɔn na. A faamu, o y'i balima de ye. Balimaya hakɛ bɛ yen, komi an da donna o la k'o fɔ cogo min, balimaya hakɛ bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ. O ye kelen ye. O kɔfɛ sigiɲɔgɔnya hakɛ bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ fi la. O kɔfɛ silamɛya fana hakɛ bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ saba. Donc o la, i balima min bɛ yen, n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko i n'a bɛɛ lajɛlen ye balima kelen ye, o hakɛ b'aw ni ɲɔgɔn cɛ, silamɛya fana hakɛ b'aw ni ɲɔgɔn cɛ, sigiɲɔgɔnya hakɛ b'aw ni ɲɔgɔn cɛ, o hakɛ ka bon ka tɛmɛ mɔgɔ min bɛ yen ni sigiɲɔgɔn hakɛ dɔrɔn b'aw ni ɲɔgɔn cɛ. Bawo i kan ka makodon min kɛ o tigilamaa la, n'o ye balimaya ka hakɛ min b'i kan, i kan k'o di. Silamɛya ka hakɛ min b'i kan, i kan k'o di. O tuma na fana sigiɲɔgɔnya ka hakɛ min fana b'i kan, i kan k'o fana di. O tuma na ale ka hakɛ ka ca ka tɛmɛ fɔlɔ ni filanan fana kan. Fɔlɔ in hakɛ kelen dɔrɔn de y'i bolo o la, n'o ye kafiri ye, o sigiɲɔgɔnya hakɛ i b'o di o tigilamɔgɔ ma. Mɛ filanan in n'o ye ani fɛn isilamɛ ɲɔgɔn ye, i bɛ silamɛya hakɛ d'a ma, i bɛ tila ka sigiɲɔgɔnya fana hakɛ d'a ma. Mɛ sabanan, ni min ye balima ye, balimaya hakɛ bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ, n'o ye surunya hakɛ ye, o b'aw ni ɲɔgɔn cɛ. O kɔfɛ tuguni, i b'a sɔrɔ silamɛya fana hakɛ b'aw ni ɲɔgɔn cɛ. O kɔfɛ tuguni, i bɛ taa sɔrɔ sigiɲɔgɔnya fana hakɛ bɛ kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ. Donc hakɛ saba b'ale bolo, filanan ye hakɛ fila b'o bolo, fɔlɔ ye hakɛ kelen dɔrɔn de b'o bolo. O tuma na ninnu de ye sigiɲɔgɔnya nɔniya ye. N'an ye nin dɔn sisan, an b'a dɔn k'a fɔ maa min ye mushriku ye, ale ka hakɛ kelen de b'an kan, an kan k'an janto min na, n'o ye sigiɲɔgɔnya hakɛ. N'an ye nin dɔn sisan, an b'a dɔn ja an sigiɲɔgɔn min bɛ yen ni silamɛya de don, ale ka hakɛ fila de b'an kan, n'o ye silamɛya ka hakɛ ye. Silamɛya ka hakɛ min b'an kan ani ɲɔgɔn cɛ, ani sigiɲɔgɔnya fana ka hakɛ, n'an y'o dɔn. N'an ye nin fana faamu, an b'a dɔn k'a fɔ ja n'an balima minnu bɛ sigi la, ani minnu ye kɔnɔ kelen ye, balimaya hakɛ b'an ni ɲɔgɔn cɛ. O kɔfɛ sigiɲɔgɔnya fana hakɛ b'an ni ɲɔgɔn cɛ. O kɔfɛ fana ni silamɛya fana hakɛ b'an ni ɲɔgɔn cɛ. Donc o hakɛw ka bon ni ɲɔgɔn ye nin cogo in na. Balimaw, n'an nana sigi ka nin lajɛ, nin hakɛ saba in bɛɛ lajɛlen lajɛ, alakira ye nin hakɛ ninnu fɔ Jabir ka hadisa la. Hadisa min ni Jabir ye hadisa ma filan ka bɔ alakira la, alakira y'o de fɔ ko sigiɲɔgɔn ye saba de ye. Sigiɲɔgɔn dɔ bɛ hakɛ kelen b'a bolo, sigiɲɔgɔn dɔ bɛ hakɛ fila b'o bolo, sigiɲɔgɔn dɔ bɛ hakɛ saba b'o bolo. Donc hakɛ saba bɛ min bolo, o ni fila tɛ se ka kɛ kelen ye dɛ. Hakɛ fila bɛ min fana bolo, o ni fɔlɔ tɛ se ka kɛ kelen ye, o ni kelen tɛ se fana ka kɛ kelen ye. Donc o hukumu kɔnɔ, an b'a faamu o la k'a fɔ ko hakɛw bɛ ɲɔgɔn ye. O la nin yɔrɔ in an b'a faamu k'a fɔ ko hakɛ dɔw bɛ yen, o ka surun, o ka gɛlɛn ka tɛmɛ hakɛ dɔw kan. Mɛ n'i bɛ taa sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko hakɛ dɔw bɛ yen k'a fɔ ko f'i n'a tigilamɔgɔ ka surun ye ɲɔgɔn na, non non non, walima f'a ka nɔrɔ ɲɔgɔn na, a ka sow ka nɔrɔ ɲɔgɔn na net, non non. I bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen, i sigiɲɔgɔn de don, kare kelen kare fila b'aw ni ɲɔgɔn cɛ, mɛ i sigiɲɔgɔn de don. Donc o sigiɲɔgɔnya in fara ni ɲɔgɔn cɛ fana, olu fana bɛ dere daraja de la. Mɔgɔ min ka so ka surun i la kojugu, o fana ka hakɛ ka bon i kan ka tɛmɛ mɔgɔ min fana ka so ka jan i la dɔɔni. Min ka so tugulen i la net, mɔgɔ minnu ka so bi i yanture, min ka so bi tugulen i ka so la droite ni gauche fila bɛɛ lajɛlen fɛ, o ka hakɛ ka gɛlɛn ka tɛmɛ mɔgɔ min bɛ kare dɔ in. Ni min bɛ kare kelen kɔnɔ, o ka hakɛ ka bon ka tɛmɛ kare dɔ in kan. Min ka so gunnen i la, o ka hakɛ ka bon i kan ka tɛmɛ min ka so gunnen t'i la. Donc o fana bɛ ɲɔgɔn ɲɛ ten de, al aqrabu fal aqrab. Donc mɛ o bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sigiɲɔgɔnya hakɛ kɔnɔ. Bawo bi cɛsiri cogoya bɛɛ, i ni maa min bɛ sigi la, min ka so tugulen don i la, i bɛ jija cogoya bɛɛ i ka tɔɔrɔ kana o sɔrɔ. Kadhalika i bɛ jija cogoya bɛɛ i ka tɔɔrɔ kana o si sɔrɔ, nka dɔ ta ka gɛlɛn dɔ ta ye. I y'a faamu? Donc o de ye, o de kosɔn i b'a ye Bukhari kɔnɔna na, Bukhari k'i kanto, a ye baabu dɔ bila a ka adabul mufradu kɔnɔna na, a ye baabu dɔ bila ko baabul adna fal adna, ko sigiɲɔgɔnya hakɛ, ko bɛ ɲɔgɔn ɲɛ cogo min, o bɛ ɲɔgɔn ɲɛ cogo min, o bɛ ɲɔgɔn ɲɛ cogo min, a y'o baabu bila. O baabu min mun yira an na, a b'a yira an na k'a fɔ mɔgɔ kan k'i yɔrɔ jɛɲɛ ka bɔ i sigiɲɔgɔn tɔɔrɔ ma, mɔgɔ kan k'i jija cogoya bɛɛ pour que i n'i sigiɲɔgɔn bɛ balo ɲɔgɔn kan hakilisigi kɔnɔ ani hinɛ kɔnɔ. Mɔgɔ kan k'o sira de tagama. O de kan ka kɛ silamɛ ɲuman ka yecogo ye, o de kan ka kɛ silamɛ ɲuman ka baara ye, o de kan ka kɛ adamaden faamuyalen ka yecogo ye. Donc o tuma na n balimaw, n'an sigila ka nin bɛɛ lajɛlen lajɛ, i bɛ taa sɔrɔ an bɛna bɔ ni mun ye? Anw ka sigiɲɔgɔnyaw, i bɛ taa sɔrɔ Ala kɛra ka sigiɲɔgɔn saba min fɔ ko silamɛ ni kafiri ani mushriku ani silamɛ ani balima min ni n'a bɛ silamɛ kelen na bɛɛ bɛ diinɛ kelen na olu ka sigiɲɔgɔnya hakɛ cogoya. Dɔnni b'a dɔn o kɔrɔ kuma kɔrɔ ye mun ye? O kuma kɔrɔ ye bɛ dogo fɛn kelen dɔ kɔnɔ. A fɔlɔfɔlɔ, i b'a sɔrɔ an ka sigi in kɔnɔ Amérique yan, mɔgɔ dɔw bɛ yen u mako bɛ kafiri la, u mako don kafiri la ka tɛmɛ a silamɛɲɔgɔn yɛrɛ kan, a balima kan. I bɛ taa sɔrɔ a bɛ hinɛ min kɛ kafiri bilen na, a bɛ hinɛ min kɛ mushriku la, wallahi hakɛ kelen dɔrɔn de b'a n'o ni ɲɔgɔn cɛ. Bon o ci min b'a a yɔrɔ la ani mako don min b'a la ka ɲɛsin o ma, o yɛrɛ taama ka ɲɛsin a silamɛɲɔgɔn yɛrɛ ma. Allahu akbar. Dɔw yɛrɛ fana bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ ani nin bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ dugu kelen na, i b'a sɔrɔ ani nin bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ fami kelen na, walima o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ye faden ye. Nka i bɛ taa sɔrɔ wallahi a bɛ hinɛ min kɛ yɔrɔjan mɔgɔw la, a n'a bɛ makodon min kɛ yɔrɔjan mɔgɔw la, a sigiɲɔgɔn b'a kɛrɛfɛ, a balima silamɛ de don, a sigiɲɔgɔn b'a kɛrɛfɛ, a balima de don, sin kelen walima fa kelen, a sigiɲɔgɔn b'a kɛrɛfɛ, u ka so gunnen don ɲɔgɔn na, wallahi a bɛ hinɛ kɛ yɔrɔjan mɔgɔw la ka balima to a kɛrɛfɛla la. Ale bɛ komi sebesun de, a suma bɛ bin yɔrɔjan mɔgɔw de kan yanni a b'a yɛrɛ kɛrɛfɛ mɔgɔw sɔrɔ. O tɛ sigiɲɔgɔn ɲuman ye, o ye sigiɲɔgɔn juguya de, o man ɲi. Adamaden n'i ka hɛrɛ sɔrɔ, wallahi i kan ka fɔlɔ mɔgɔ minnu na o de y'i sigiɲɔgɔn ye, i kan ka fɔlɔ mɔgɔ minnu na o de y'i balimaw ye, i kan ka fɔlɔ mɔgɔ minnu na o de ye i sinjiw ye. O tuma na sigiɲɔgɔnya hakɛw bɛ ɲɔgɔn ɲɛ o cogoya de la. Donc n'i nana ka na lajɛ, i bɛ taa sɔrɔ Alahu Taala yɛrɛ ka mun fɔ suratu Nisa kɔnɔna na, a tilala a bɛ ka hakɛw fɔ, a k'ale Alahu Taala yɛrɛ ka hakɛ fɔ, a nana ka na mun de fɔ? A tila k'i kanto o aya kɔnɔna na, a ko yani a ye Alahu Taala kelen bato, a kana fɛn fara Ala kan, o ye Ala ka hakɛ de ye. A ka ɲumanya kɛ ka taa a balimaw ma, o ye hakɛ filanan ye, hakɛ min ka gɛlɛn. Alahu Taala ka hakɛ fɔlɔ de ka gɛlɛn, hakɛ min ka gɛlɛn o hakɛ bɛɛ kɔfɛ o de bangebaga ka hakɛ, ka ɲumanya kɛ ka taa balimaw ma. Hakɛ min bɛ tugu na Alahu Taala ye fɛn min fɔ o de ye wabezil kurba, masurunya mɔgɔ o ka hakɛ, balima i bangebaga fila tɛmɛnen kɔ i masurunya mɔgɔ ka hakɛ. O kɔfɛ yatimaw ka hakɛ ani miskinaw, o kɔfɛ waljari zil kurba ani i sigiɲɔgɔn min bɛ tugu i la net, wallahi i sigiɲɔgɔn zil kurba minnu ka surun i la ni minnu ka so tugulen don ɲɔgɔn na olu ka hakɛ o fana ka gɛlɛn dɛ. Allahu akbar. Waljari jonbe ani sigiɲɔgɔn min n'o fana yɔrɔ ka jan i la, i y'a faamu? I sigiɲɔgɔn min yɔrɔ ka jan i la olu bɛɛ lajɛlen bɛ don o sigiɲɔgɔnya hukumu kɔnɔ. Hali sigiɲɔgɔn o bɛɛ lajɛlen bɛ don i ka sigiɲɔgɔnya kɔnɔna na. Allahu akbar. Ani tagamadenw, Alahu Taala ko ko ninnu ka hakɛw y'an kan, ninnu ye hakɛ gɛlɛman ye, Alahu Taala ye hakɛ minnu resite aya in kɔnɔna na. Allahu akbar. Donc u bɛ mun yira an na? Alahu Taala k'a ka hakɛ fɔ ko an k'ale kelen bato, an kana fɛn fara ale Ala kan, an ka ɲumanya kɛ ka taa an bangebagaw filaw ma, an ka tila ka mun kɛ? Ka ɲumanya kɛ ka taa an balimasuruw ma, ka ɲumanya kɛ ka taa yatimaw ma ani miskinaw ani an sigiɲɔgɔnw, sigiɲɔgɔn min ka surun an na ani min bɛ sigida kelen kɔnɔ, sigiɲɔgɔn min n'an ka so gunnen don ɲɔgɔn na, ko olu ka hakɛ fana o bɛ sigiɲɔgɔn ani sigiɲɔgɔn min fana n'o ka jan an na. Allahu akbar. Ani tagamaden, ko ninnu ye hakɛw de ye, ninnu hakɛw b'an kan dɛ. O tuma na an k'an janto Alahu Taala ye nin fɔ a ka kumakan kɔnɔna na. N'i nana sigi tuguni ka alakira sɔlɔlɔhu alayhi wa sallama ale ye kumakan minnu fɔ nin ko in kan ni nan'o fana lajɛ i b'a ye k'a fɔ ala kira sallallahu alayhi wasallama a ye hadisa caaman fɔ a ye kumaka gɛlɛman caaman fɔ fɛn min be tali kɛ sigiɲɔgɔnyaw la sigiɲɔgɔnya hakɛ la ala kira sallallahu alayhi wasallama a ye fɛn min fɔ o de ye ni y'a jateminɛ o de ye ka sigiɲɔgɔnya hakɛ jateminɛ ɲumaya kɛ ka ta sigiɲɔgɔn ma k'i jija cogoya bɛɛ lajɛlen i ka tɔɔrɔ k'o minɛ ka bɔ sigiɲɔgɔn ma k'i jija ka sigiɲɔgɔnya ka taa bɔ a la ka lahalaya ɲiɲini k'a dɔn fɛn min b'a la k'o dɔn ani ka tila k'a dɛmɛ a ka mako kow la ani ka tila ka i mako jɔ a la tumana min ka taa a zura n'a bananen no alakira ye nin bɛɛ lajɛlen fɔ a ka hadisaw la o de la n'i sigira k'a lajɛ i b'a ye abu shuraih ka hadisa al-khuzai ka hadisa radiyallahu anhu hadisa in a bɛ mun fɔ ko alakira ko sallallahu alayhi wa sallama ko aw dɔla kelen tɛ limaniya ko ni mɔgɔ min kɛla k'a fɔ a bɛ limaniya ni ala ye ani don laban ko a ka ɲumanya kɛ ka taa a sigi ɲɔgɔn ma dɛ man kana yu'minu billah wal yawmi al-akhir falyuhsin ila jari alakira ko sallallahu alayhi wa sallam ko ni maa min kɛla ko ni sɔn de don k'a fɔ e limaniyalen no ala ma i limaniyalen no ni lahara fana ye ko tuma na k'i ka ɲumanya kɛ ka taa i sigi ɲɔgɔn ma alakira sallallahu alayhi wa sallama ni nana bukhari ni muslimu kɔnɔ abi hurairata ka hadisa de nin ye alakira y'i kanto hadisa in kɔnɔna na sallallahu alayhi wa sallama a ko wallahi la yu'minu ahad la yu'minu والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل يا رسول الله من قال الذي لا يأمن جاره بوائقه على كريك أنت صلى الله عليه وسلم أكل لا على الشيء سبا أقول والله أباك لني علي وأودنا كلين أو تلي من يا والله أتلي من يا والله أتلي من يا ويراك لنا ويجوني جنبي ناتلي من يا alakira ko ko wallahi atili maniya wallahi atili maniya wallahi atili maniya alakira ye nin kuma in fɔ fo siɲɛn saba sahabaw kɔnɔna filila sahabaw ko ko mɔgɔ juman dɔw ye alakira sallallahu alayhi wa sallama alakira k'i kanto a ko de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min n'a sigiɲɔgɔn tɛ a sigiɲɔgɔn hakili tɛ sigi ka bɔ a ka tɔɔrɔw ma allahu akbar mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen n'i dalen don a la k'a fɔ ko i sigiɲɔgɔn degunnen don n'i ka tɔɔrɔ de ye ala kira ko ko limaniya t'i bolo e tɛ limaniya jɔn ye la yu'minu ala kira ko la a tɛ limaniya sɔrɔ a tɛ limaniya donc nin ye kumakan gɛlɛma de ye ala kira ɲɛfɔ b'a ye ko bɛ tɔɔrɔ ni ani i bɛ degun min ta ka lase i sigiɲɔgɔn ma wallahi i bɛ tɔɔrɔ min ta ka ɲɛsin i sigiɲɔgɔn ma i sigiɲɔgɔn hakili sigilen tɛ n'i ye i sigiɲɔgɔn degunnen don n'i ka kɛtaw ye o tuma na e ka da la k'a fɔ ko e ma limaniya fɔlɔ dɛ wa alakira yɛrɛ fana ko n'an dalen don ala la n'a ka don laban an ka ɲumanya ka taa fɛ sigiɲɔgɔn ma dɛ o tuma na ni e maa min y'a dɔn k'a fɔ ko e ka ɲumanya tɛ ka i sigiɲɔgɔn sɔrɔ o tuma na e ka da la k'a fɔ e ma limaniya fɔlɔ dɛ wala ala ka ala hadisa wɛrɛ bɛ yen o nana muslimu kɔnɔna na muslimu ye ni hadisa in o ma fila o hadisa nin ye juma de ala kira ko sallallahu alayhi wa sallam ko la yadkhulu aljannata man la ya'mal jawruhu bawa'iqa maa min ko aw yani ko maa tɛ don arijana kɔnɔ maa min n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko a sigiɲɔgɔn hakili sigilen tɛ ka bɔ a ka tɔɔrɔ ma i tɛ don arijana kɔnɔ ko mɔgɔ tɛ don arijana kɔnɔ mɔgɔ min n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ a sigiɲɔgɔnw hakili sigilen tɛ ka bɔ a ka tɔɔrɔ ma n'o ye kumakan gɛlɛmaw ye dɛ n'o ye kumakan gɛlɛmaw ye o de kosɔn i b'a ye hadisa in nana yani imam ahmadi ka hadisa in mafɛ a ka musnadu kɔnɔna na abu hurairata ka hadisa de don a ko ko cɛ dɔ nana alakira ma sallallahu alayhi wa sallama a nana kana dafa kasi alakira la a bɛ nana kuma dɔ ɲɛfɔ alakira ye a nana a bɛ ka mɔgɔ dɔ de ko ɲɛfɔ alakira ko muso min filɛ nin ye e alakira ne sigiɲɔgɔn don muso in filɛ wallahi n'i ko seli a ɲɔgɔnna tɛ seli la a bɛ seli n ma ɲɔgɔnna fɛn kɛla ye ni ko sarakati di ma ñona ñuma kelay sarakati di ma ñona yola ni ko ka so ma ñona wati bebe ba do ni suñe kunga wallahi a musoyi asi ñoo te kisi ka bwan ñun kun toro ma de adaka jugu abin ne ni dilon ke adaka jugu na ka dayele dela jere mi sara adaka adanye bo shi te se ka gra adala bo shi re te se ka gra la parce que adaka jugu alakra ko alakra yi cey njabi alakra yi kanto ama ko hiya fi nar kuni musoyi mi tasuma ko nonana Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar to min bay mata da mama mata dan sirila mata dan sarakati bola mata dan sundola ni bara nyuma basaba asu nyuwe re sirila laka ni oye ka foko ni wallahi ni muru ene dulu barawla kunga asu nyuwe te toroka asu nyuwe asu nyuwe makisi kabwane kuntoroma nani hudula na asu nyuwe che ane kunga jugu ale kuma jugu mwode fo ala ta ko bo hiya fi nari o muso yin bi tasma ko nana bayan tuwa ni hawa aka tuma ko fe hayuri do alo aya sai kuni muso yin tasma ko nana kai o tuma na keta juma de muso yin se al tasma ma o dia asin nyoko ka kisibaliya ka bo annen kun toro ma o de kala sobe ka muso yin se tasma ma o tuma nan balmo ne ni au pelete ne amme mu fo mu woron na sisa amba famu alakira kani hadithan dalati len ko fe amba famu ka fo alakira sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama ayatantu yani fena fili wona hakila wuriko so ibn umar baraka don do ko babulo mujahid ibn umar de aka kalandew kalani do rebi ka hadithan lankale ay kanto ibn umar kan kuma kai lankale o kala den to de ko mujahid o mujahidun don do de na atara akakramo ke fe no ya abdullah ibn umar umar denke sayyidna umar denke don ba ba de do be de te sabo ko don ba ba uchala ani sigi yo ani ma do de ko mesigila o tsela ma yahudiya de akaso gumo no mu'mina wa yahudiya de me akabara ke den ku me ka safa minge akubara ke de manit la la sabo sola ibi jan ibi hakilito an sigi ñoko ina de ibi hakilito la yow dia kem flan gref ibi ta su goro dama wallahi aka kalande mi no ba ko no mujahid mujahid ko kaya fo kala le ta hakya do na sigi la don dro wuli kata kata fa ni ne e mi tla la su go boso la ibi hakilito su ñoko na de ibi ta su goro dama do ni nana na sigi ni do ni kala be ta la jena so atla la ay bi janto kramo kala de fu barake din ko ma Allah ya ibn Umar yene fo shen juli nyame mina ta dama wi juli wi yawti ade Allah akbar mumin wulla ba kessela ko fu asnyon ka doso so ko katige tayna ko ka doso ala anga kuma be kemu ni anga dine dine ti dine min cekain ka dine mbo na je baraka rai wudu ko so don ba do kote ko occidental islam ya jogota abdul samad dine la ko aw me aw sona islamaya la ka ban islamaya jugula jugu ñu mom ba minu be islamaya kono ani islamaya ye jugu ñu mom fo ani naw tu gura wu jugu ñu mom ko ani o jugu ñu mom ba an nafa ko sore jugu ñu mom ba an nafa ko sore donc ula ni o kela o be ke so wi ka an islamaya ka hirwa donc o ibn umar alede ni fo ka makodonna donc o kere a kere nga karani kalani kere nga nyinga a ibn umar ya ustazi yani karamo idu hi bamba yaudi a chaina ibe ka kuma fo ku ka so da ma mun ne bi blola aku qala ta sallallahu alaihi wa sallama qad li wasiya kan ke ni oluye sigi nyoko ka hakela sigi nyoko ka hake aba fo ka fo ka fo ka fo ka fo ka fo fo lu yere na jigi a peut-être ni mo sala ni sala isu nyoko biso ngi chenta Allahu akbar ni sala isu nyoko biso ngi chenta Allahu musta'an tilmake alaka rasulullahi alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama atimma kudus ni yo feena a ka ɲɛfɔ k'a fɔ k'a fɔ k'a fɔ sahabaw yɛrɛ nana jɔrɔ ko peut-être n'an sala wallahi an sigiɲɔgɔn ninnu b'an tiɲɛ ta allahu akbar b'a yirana u bɛ mun yirana u b'a yirana k'a fɔ ko sigiɲɔgɔnya hakɛ a ka gɛlɛn kosɛbɛ wa sigiɲɔgɔnya ni mɔgɔ o mɔgɔ ni m'i janto sigiɲɔgɔnya la i ka da la k'a fɔ k'i ka tasuma do sababu bɛ kɛ a ye i ka da la k'a fɔ i ka tasuma do sababu bɛ k'a ye o tuma na an b'o de fɔ adamadenw fana ɲɛnɛ mɔgɔw k'u janto u sigiɲɔgɔn la mɔgɔw ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ fɛɛrɛ o fɛɛrɛ n'o de bɛ kɛ sababu ye ka adamadenw kisi ka bɔ o sigiɲɔgɔn tɔɔrɔ ma u k'o siraw tagama dɛ bawo ni maa o maa k'a fɔ k'i kɛla i sigiɲɔgɔn ma kisi i tɔɔrɔ ma e n balimacɛ i ka da la k'a fɔ ko lahara jɔ don niyɔrɔ tɛ e ye dɛ i ka da la k'a fɔ lahara jɔ don e sen tɛ arijinɛ kɔnɔ do la dɛ i ka da la k'a fɔ lahara jɔ don e ni alakira tɛ se ka jɔ kɛnɛ kelen kan dɛ i ka da la k'a fɔ lahara jɔ don a i kɛla maa bɔnɛniw cɛla dɛ o tumana janto janto yɛrɛ la kɔrɔcogo ka ɲi o tumana i sigiɲɔgɔn alakira y'a fɔ ka gɛlɛya fo sahabaw y'a miiri k'a jigiya k'a fɔ wallahi la'alla n'an sala an sigiɲɔgɔn bɛ sɔn k'an tiɲɛ ta u bɛ fɔ yɔrɔ yɔrɔ u bɛ jigi adamaden hakili kɔnɔ yɔrɔ yɔrɔ u b'a yira an na k'a fɔ k'o tɛ ko fitini dɛ u b'a yira an na k'a fɔ k'o ye ko ba de u b'a yira an na k'a fɔ k'o ye ko belebeleba de balima silamɛw balima danbɛlɛkɛla bɛɛ lajɛlen o tuma na maaw k'u janto fɛn min ye sigiɲɔgɔn tɔɔrɔ ye fɛn min n'o bɛ kɛ sababuya ye ka sigiɲɔgɔn degun ka tɔɔrɔ lase sigiɲɔgɔn ma o tuma na mɔgɔw k'u janto o yɔrɔ la kosɛbɛ sigiɲɔgɔnya hakɛ ma nɔgɔ sigiɲɔgɔnya hakɛ ka bon wa hakɛ de don a bɛ kɛ sababu ye ni maa min n'i m'a matarafa k'a di a dicogo la a bɛ kɛ sababu ye i bɛ jahanama sɔrɔ a sababu la dɛ ala ma hakili ɲuman di lanin ni aw bɛɛ lajɛlen ma balima lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen an k'a dɔn k'a fɔ ko sigiɲɔgɔn ani a ka hakɛ a kɛ ka bon silamɛya kɔnɔ kosɛbɛ mɛ n'i sigira k'a lajɛ anw minnu bɛ sigi kɔnɔna na n'i nana k'an ka exemplaire dɔw ta k'a suma exemplaire minnu tɛmɛna an bɛna an da don olu dɔw la k'o walawala o exemplaire jumɛn o ye jumɛn ni jumɛn ye o exemplaire n'i y'a lajɛ an ka alimamiba n'o de ye ani Abu Hanifa ta ye ale a kun kɛra mɔgɔ de don a sigiɲɔgɔn dɔ kun b'a bolo sigiɲɔgɔn min kun b'a bolo o sigiɲɔgɔn in bɛ baara kɛ tile gan fɛ a bɛ tile bɛɛ ban baara la mɛ ni su kola fana wallahi a bɛ tile bɛɛ ban baara la mɔgɔ tɛ lafiya bolo mɛ ni su fana kola tuguni a bɛ tila ka su bɛɛ lajɛlen kɛ tulonkɛ ni dɔnkilidaw de la misikiw ni dɔnkilidaw olu ma daminɛ bi o a bɛ tila k'olu bɛɛ lajɛlen kɛ ka mɔgɔw tulo kɔrɔla tɔrɔ ni misiki mankaw ni dɔnkili mankaw ye a bɛ si ka kule mɔgɔw kunna a bɛ imamu tɔɔrɔ kosɛbɛ n'o ye an ka alimamiba ye mazhabu ba naani min bɛ silamɛya kɔnɔ o cɛba dɔ la kelen o la maa fɔlɔ n'o de ye Abu Hanifa ta ye ale de filɛ nin kuma ɲɛfɔ la a sigiɲɔgɔn ye a tun bɛ tile ka baara kɛ ni su fana k'o la tuguni i bɛ taa sɔrɔ a bɛ tile ka kule mɔgɔw kunna dɔnkilidaw ni fɛnw na a y'a sigiɲɔgɔnya tɔɔrɔ bonyana o imamu ko ten ko a tun b'ale tɔɔrɔ kosɛbɛ wa a tun bɛ dɔnkili da a ka dɔnkilida kan dɔw tun ye jumɛn ye a y'o dɔnkilida kanw fɔ a ka kumakanw kɔnɔna na a y'a faamu a ye kumakan kolon fɔ dɔnkili ninnu kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen don dɔ la yanni imamu b'a a mankan mɛn imamu m'a mankan mɛn a dɔn ka wa'alima annahu mahbusun fa salla subha wa dhahaba ila al-amir a y'a dɔn don dɔ kɛla su dɔ kɛla a ma sigiɲɔgɔn mankan mɛn wa delila la a y'a dɔn k'a fɔ ko a sigiɲɔgɔn kan ka mankan dɔ kɛ su in na donc a y'a ye mankan ma kɛ o su a y'a dɔn peut-être ko dɔ y'a sigiɲɔgɔn sɔrɔ donc o yɔrɔnin bɛɛ a taara lahalaya ɲininkali kɛ a tilala fajiri seli la min kɛ dɔrɔn a ye sigiɲɔgɔn lahalaya ɲininkali kɛ o ko ko a ko amiru n'o ye jamana ɲɛmaa ye ko o y'a minɛ su la donc o yɔrɔnin bɛɛ a tagamana ka taa jamana ɲɛmaa ma a tagamana a taara jamana ɲɛmaa ma a taara mun ye fɔ a ɲinɛ a ko a ma ko a y'a ɲini a fɛ ko a ka ale sigiɲɔgɔn bila ko a ka hakɛ to a ka yafa a ma a k'a bila wa ammi jamana nyama ya jabi jamana nyama yi kanto ama ko ninyabla mugo de do at nyon kelun wa kelun ka nyon dugu imamu yi kan kanto ama hal abghadnaka ya fata yala eske mugo beini ayi kanto yani sema asinyon ima ko yala eske mugo banche la mugo min no fana yi yani mugo ma umi kake da di marwa wannan mugo do beini ni a gaddan ta mene ka kula wa ako kula ko mugo shite ni yani ala sai sai fana yi kanto ama imamu yi kanto ama ko mana ije ka mugo fana hake kolosi ije ka mugo hake tanga Allah ta'ala bi sara herela Allah ta'ala bi hereki Allah ta'ala bi ikatubu fana mine otumana iba huye ni kuma kanyuma yinfo anyine me mbalima umefe kakuma yinfo anyine kuma jima defa kisa yinkono nana ni isi gila ka kisa yinkono nana je ibi fincha ma ufama akono ufolo fulo yinjuma ni ajate mkafoku mwgo mimbi toro dungo du mwgo mimbi na alu itise kasunoga abolo dung dunshi ajate mine ke uti kila mwgo unna na mine katabla kasula ika iba abdon kafoku isi nyongo do kuno iku ntila siyabolo ika wuli kata kaso la tukuni kata jamana nyema deli ku mwa minu ya mine aka juguma mfe ku kra ku deli ku kabla ukofe tukuni katila ka aire labi akram oke ni ya ye imine na imine na ika juguma udefe utuna hibi hakili tu yela hibi jija yala au minu ufleni iska anyi ika hake do chien ako ayi ambika hake au maunga hake fwe chien ako utumana ijija ika angfana hake tanga iki jija ika hake tanga iki jija iki janto angfana na otumana ala kanisa ala bi sara herela ala bi fanatanga ala ta ala bi fanatanga otumana chain tubila ka bo baraina amasigi baraina kantuni depi imamu ya ala bi kitula ni imamu kunyato imo oshima gira ala mbogo beya tu kukunkorete abafo kuwa ale kilentula umayi donko imamu gira lala kanukumanyuma yufanyine ka ala bi kabla sara nyumanka ananake sawwe chain tubila ka bo bara juku nitele kilina ametaka bara ke akilesle me nyuma mbaye katuku imamu nofe abe imamu kwa kumaka nyuma ulame donu nimbele jele mumu irana nimbele jele mesiki nyonya hakede irana kutumana mbalmo ni sigira kalaje wallahi madobe ni ata vita soro alebe tabara yorola wal mavajila ayade uneto sokono nana ayade nu ani upalmo msu ureto sokono nana ibe de uni demsenu utu sokono ani musu utu sokono itanga denganya kafo imusu ni don oti sigi nyon to bi ko do la de na ni karamo ken abola na musu tara hijiri la fulo fulo hijiri mano bo be ta hijiri ke me nga mi me fika la ko do wal ba do re bo sigi ro soro do to sigi ro soro ro ka ja donc o tara o la minge dim fen mu be ni o ko mo sela o be to be sigi nyon to ro don do la be ta soro sigi nyon sigi nyon be ta barake le wanfe no na na wula da fe bi do ye bu da juna furuka bi se ka wuli juna ka fajiru sere ka ta ka baga yoro la bi dim sanu ko kuma so ka ko da mi lo wakati de la don ko bena ko kuma sara ka marton ta o be ko o be se gingi o si nyon ka ko re fe ni yani ya kala ko mi nyon re fu fu ko sa fe ko kuma se ka ko so gingi o ro ni la don ga o ke o so bu bu se a fi nyon se ga na ti ka shinro fi nyon ka din cheni bo kuta kuma sigi ɲɔgɔn fɛ k'o ka mankan dabila ko ne tilela baara de la ne hakɛ ɲini o fɛ u ka hakɛ to n bɛ se ka sɔgɔ cogo min puruke n bɛ se ka lafiya sɔgɔmada fɛ n bɛ taa n ka baara kɛ denkɛnin nana ka na dabugɔ k'a ɲɛfɔ o ɲɛna ko aa ne fa ye n ci ka na fɔ a ye ko a ye hakɛ to n'a bɛ se ka mankan dabila n bɛ fɛ ka dɔɔnin da n bɛ fɛ ka dɔɔnin da puruke a bɛ se ka wuli ka taa a ka baara yɔrɔ la fini cogo min na denmisɛnninw o ka kumakan kolon fɔ cɛnin yɛrɛ fɛ karamɔgɔkɛ in fɛ cɛ denkɛ ɲini cɛ denkɛ a sigila a denkɛ sigila ka taa kumakan fɔ a ɲɛna ko aa ne y'a fɔ ɲɛna o ma sɔn dɛ yani o maramarakan caman fɔ donc cɛ ko ko aa ne y'o ka ko to ala bolo a ye kumakan dɔrɔn de fɔ ne y'o ka ko di ala ma ka duwawu ko ye o tora o baara de kɔnɔna na dɛ walahi fɛn dɔ bɔra sanfɛla fɛ ka na ben cɛnin dɔn kunkolo kan ka kunkolo ka kunkolo zɛmɛ ka kunkolo sɔgɔ joli bɔra joli tɛ ka jɔ fo o cɛ ninnu de tilala ka fa ɲɔgɔn kan tuguni ka taa sigiɲɔgɔn ninnu ka da kɔnkɔ o sigiɲɔgɔn kelen ninnu ka cɛkɔrɔba n'a muso de bɔra tuguni ka cɛnin ta direct ka boli ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la tuguni ka tila ka taa fa kɛ ka fɛn bɛɛ kɛ o tilala o kɔnɔna na ka tila k'a fɔ a ye i ɲɛ b'a la sigiɲɔgɔnya hakɛ ka bon kosɛbɛ mɔgɔ kana i sigi ɲɔgɔn tɔɔrɔ mɔgɔ bɛ tɔɔrɔ tɔɔrɔ kɛ ka ɲɛsin i silamɛ ɲɔgɔn ma i ka da la k'a fɔ ka tɔɔrɔ bɛ sigi i yɛrɛ ma donc o hukumu kɔnɔ n'an y'a faamu k'a fɔ ko sigiɲɔgɔn tɔɔrɔ ka bon donc a commencera a bɛ kuma denmisɛnninw fɛ a bɛ kuma denmisɛnninw fɛ k'u bɛɛ lajɛlen nan'a faamu u ka yafa ɲini a fɛ k'u tɛ sigi u ka baara in kan tuguni nin bɛɛ lajɛlen bɛ mun yira an na anw joli joli de bɛ yen an bɛ taa baarakɛyɔrɔ la an bɛ denw to so kɔnɔna na denmisɛnninw dama walima an bɛ denw to muso bolo muso tɛ se ka denmisɛnninw kɔntrole a tɛ se ka denmisɛnninw matarafa a tɛ se k'a to denmisɛnninw bɛ kɛ maa mafalen ye so kɔnɔna na i bɛ taa sɔrɔ etaji de don u bɛ tile ka cun mɔgɔ minnu bɛ dugu ma olu degunnen don mɔgɔ minnu b'o sanfɛ olu degunnen don o ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ sigi la o bɛɛ lajɛlen degunnen don balimaw nin ka gɛlɛn dɛ i bɛ dɔw yɛrɛ fana sɔrɔ walahi n'olu yɛrɛ bɛ tobili fana na tuguni n'a sɔrɔ o bɛ building kelen na fo tobili kasa bɛ yɔrɔ bɛɛ kasa minɛ ka sira yɔrɔ bɛɛ i bɛ taa sɔrɔ a kasara t'a la a mako foyi yɛrɛ t'a la i y'a faamu a mako foyi t'a la i bɛ dɔw yɛrɛ fana sɔrɔ ale bɛ bɔ kɛnɛmana la a bɛna a ka ɲaman bɔ dɔ ka da la i bɛ dɔw yɛrɛ fana sɔrɔ ale bɛ bɔ da la a ka fini nɔgɔlen bɛɛ a b'a bɛɛ bila faamaw cɛ ka da la ɛsike ɲɔgɔnya ma nin fɔ dɛ a faamu i bɛ dɔ fana sɔrɔ a denw yani ale yɛrɛ bɛ taa baara kɛ ale yɛrɛ bɛ na wagati min ale bɛ na sunɔgɔ karamɔgɔkɛ min fana bɛ taa baara kɛ o na wagati o b'a sɔrɔ ale denw bɛ mankan na a tɛ se k'a fɔ a denw ɲɛna k'a ye mankan dabila a n'an sigiɲɔgɔn de bɛ mankan na i bɛ dɔw yɛrɛ fana sɔrɔ u ka télévision mankanw a bɛ taa sɔrɔ karamɔgɔkɛ min bɛ so dɔ in na ani min tugulen don ɲɔgɔn na u dalen don a ka so kɔnɔ u ka appartement kelen na i bɛ taa sɔrɔ bɛɛ sila so kelen kɔnɔ bɛɛ sigiɲɔgɔnya de o de ka gɛlɛ a bɛɛ lajɛlen ye i ni dɔ bɛ sigiɲɔgɔnya la a kɛlɛ furumuso ye a kɛlɛ sigiɲɔgɔn ye a kɛlɛ teri de ye a kɛlɛ mɔgɔ mɔgɔ ye k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ appartement kelen kɔnɔ walima a ka appartement de gunna ɲɔgɔn na ni kelen da la ni kelen min bɛ ka télévision lajɛ i bɛ dɔ in ka hakɛ kɔlɔsi i b'a jateminɛ i ka kan ka dɔ bɔ i ka télévision mankanw na i ka kan ka dɔ bɔ i ka musique mankanw na i ka kan ka dɔ bɔ i ka tɔɲɔni na i b'a jateminɛ k'a fɔ ko min fana dalen don i kɛrɛfɛ o ye adamaden de ye min fana dalen don i kɛrɛfɛ o ye mɔgɔ de ye i ni min bɛ ka adamadenya kɛ mɔgɔ de don da la k'a fɔ ko a fana hakɛ dɔ de b'a bolo hakɛ min bɛ e fana kan dɛ o tuma na ni e y'o hakɛ in dɔn e bɛ da la o yɔrɔnin bɛɛ k'a fɔ ko hakɛ in a kan ka di a di cogo la a kan ka tɛmɛ a tɛmɛ cogo la a kan ka bɔ a bɔ sira fɛ o tuma na n'o hakɛ i bɛ mɔgɔ caman sɔrɔ o bɛ kɛ so kelenw na waati bɛɛ mankan misɛnnin b'o ni ɲɔgɔn cɛ ka da kan i bɛ taa sɔrɔ dɔ ma dɔ hakɛ kɔlɔsi mais n'a bɛ ɲɔgɔn hakɛ kɔlɔsi a bɛ siran ɲɔgɔn hakɛ ɲɛ a bɛ ɲɔgɔn bonya a ka ca la walahi o sigi ka di o sigi bɛ kɛ lafiya kɔnɔ mais i bɛ taa sɔrɔ nin bɛna da nin kɛlen don ka musique bila la hali kelen tɛ se ka sunɔgɔ i b'a ye ale dusu kasilen bɛ wuli min fana ka di a fana b'o kɛ donc o laban bɛ taa kɛ mun ye o laban bɛ taa wolo ɲɔgɔn juguyaw la o laban bɛ taa kɛ kɛlɛw ye o laban yɛrɛ bɛ taa kɛ hali n'u ka ɲɔgɔn ye u tɛ ɲɔgɔn fɔ tuguni bon mun de wolola mun de y'o kɛ ka d'a kan karisa ni karisa de tun tɛ so kelen na karisa ni karisa de tɛ sigiɲɔgɔn na i bɛ sigiɲɔgɔn caman ye a bɛ na adamadenya ko la u tɛ se ka ɲɔgɔn fɔ bawo ka da mun kan mun tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ dɔw fana bɛ yen u bɛ baara kɛ yɔrɔ kelen na sigiɲɔgɔn de don u bɛɛ lajɛlen bɛ baara kɛ yɔrɔ kelen na u bɛɛ lajɛlen bɛ baara modèle kelen kɛ mais i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ yen a tɛ jateminɛ sigiɲɔgɔnya kɔnɔ k'a fɔ ne baara kɛ ɲɔgɔn de filɛ nin ye i jɔ n ka hakɛ kɔlɔsi i bɛ taa sɔrɔ waati dɔ a ka hakɛ dɔ de don ni n nana fɛ ni n nana don baara kɛ yɔrɔ la n k'a fɔ k'a fɔ karisa i ni nin waati walima i sigiɲɔgɔn n'i y'a ye i bɛ foli bila a la mais n'i k'i sigiɲɔgɔn ye i t'i sigiɲɔgɔn fo n'i sigiɲɔgɔn min fo o bɛ digi e la i y'a faamu donc u bɛna wolo mun de la u bɛ wolo donc o kɔrɔ ye i jija i b'i yɛrɛ bonya cogo min i bɛ fɛ fana i sigiɲɔgɔn fana k'i bonya cogo min o de ye ka ɲɔgɔn ko kɔlɔsi o ye jumɛn ye i sigiɲɔgɔn dɔ in tɛ so kɔnɔ min bɛ so kɔnɔna na i kan k'i janto o ka so kɔnɔna na min tɛ so kɔnɔna na i kan k'i janto o ka so kɔnɔna na dɛ bawo i k'a dɔn k'a fɔ ni ko min k'i sigiɲɔgɔn sɔrɔ a ye yɛrɛ fana sɔrɔ dɛ don min n'i fana tɛ yen ni sow nana ka na bɛn ale ka yɔrɔ kan k'a sɔrɔ e bɛ yen i kan k'a ladɔn e kan ka jɔ i jɔyɔrɔ la bon ka da kan ni e fana tɛ yen don min ale fana kan k'e fana kɔlɔsi dɛ o de bɛ sigiɲɔgɔnya diya i y'a faamu sigiɲɔgɔnya hakɛ dɔ ye jumɛn ye o de ye i k'a jateminɛ k'a fɔ ni degun b'a kan i k'i jija k'a dɛmɛ degun na komi u b'a fɔ cogo min ni a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko i sigiɲɔgɔnya i fini ɲɔgɔn nan sala i bɛ jija i bɛ taa sudo la i b'a sudo kɛ wallahi i bɛ jija i b'a sudo kɛ ni kafiri de do i bɛ taa foli bila a ka mɔgɔw la bɛɛ lajɛlen ye a ka a dɛmɛ a k'o sigi ɲɔgɔnya hakɛ dɔ ye hali ni kafiri de do i bɛ jija i kɔni tɛ taa k'a fɔ k'i bɛ duwawu kɛ mɛ ka taa yira la k'a fɔ ko sigiɲɔgɔnya hakɛ dɔ de ye n kana n sen jɔ nin yɔrɔ in na o fana ye sigiɲɔgɔnya hakɛ dɔ ye baasi foyi t'o la a ka silamaya kɔnɔna na o sigiɲɔgɔnya hakɛ dɔ ye jumɛn ye i sigiɲɔgɔn nana n'a nana juru ɲini i fɛ k'a fɔ k'i ka juru don a la i b'i jija i bɛ juru don a la n'a juru doni seli ye i bɛ juru don a la n'a se fana t'i ye i b'a fɔ a ye u bɛ kumakan ɲuman f'a ye i b'a fɔ ala de m'a se kɛ n ye walahi n bɛ yɔrɔ min na bi bi in na a se de tɛ n ye n'a se tun bɛ n ye walahi ala b'a dɔn n b'a k'i ye donc mɛ i sigiɲɔgɔnw bɛna juru ɲini i fɛ a se b'i ye ka k'i sigiɲɔgɔn ye ka sɔrɔ a tɔɔrɔ foyi tɛ s'i ma i bɛ tila ka ban ka sigiɲɔgɔn dɛmɛ o tɛ sigiɲɔgɔn ɲumanya ye o tuma na i sigiɲɔgɔn ni fani t'a kan na i b'i jija i b'a sutura ni fani ye i sigiɲɔgɔn n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko a lebulen don i b'i jija i b'a sutura i kana kɛ sababu ye mɔgɔ min bi i sigiɲɔgɔn lebu ta ka bɔ kɛnɛma i sigira k'an ka sigida lajɛ i k'a lajɛ walahi bi bi in na ni ko k'an sigiɲɔgɔn sɔrɔ sokɔnɔna bɛɛ bɛ muso n'a cɛw denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen ka baro kɛ o de kan i ma kalifa ye polisiw nana ka da la bi i ma kalifa ye immigration nana ka a kɔ bi i ma kalifa ye FBI de b'a kɔ bi o bɛ kɛ olu yɛrɛ bɛ nisɔndiya n'o baro de olu yɛrɛ bɛ foni n'o baro de olu yɛrɛ bɛ wala n'o baro de bawo juguma k'a sigiɲɔgɔn sɔrɔ subhanallah mɔgɔ dusu kan ka kasi fɛn min na ani mɔgɔ dusukun kan ka kami kami cogo min na k'a dɔn k'a fɔ ko fɛn min y'i sigiɲɔgɔn sɔrɔ o bɛ se k'i yɛrɛ fana sɔrɔ juguma min y'i sigiɲɔgɔn sɔrɔ o bɛ se k'i yɛrɛ fana sɔrɔ donc o la e kan ka mun de ɲini o yɔrɔ la e kan ka mun de kɛ o ye a fɔlɔfɔlɔ e kan ka duwawu k'a ye a filanan e kan ka fara a kan lebu min bɛna sɔrɔ k'a dɛmɛ k'a bɔ o lebu kɔnɔna na ɛ ala ni ne sigiɲɔgɔnya hakɛ n badenw n'an y'a dɔn k'a fɔ ko an sigiɲɔgɔn filɛ lebu la nin walima mɔgɔ dɔ bɛ fɛ ka sababu ta ka lebu dɔ se an sigiɲɔgɔn ma o tuma na an bɛɛ lajɛlen k'an ka jɔ k'an sigiɲɔgɔn dɛmɛ pour que a kana lebu alahu akbar i b'i sigiɲɔgɔn dɔ sɔrɔ walahi dumuni t'a kaso kɔnɔ foyi tɛ a bolo e yɛrɛ ɲɛ b'a la i n'a bɛ seli misiri kelen kɔnɔ i n'a bɛ sigida kelen kɔnɔ i b'a ka lahalayaw dɔn i b'a dɔn k'a fɔ dumuni tɛ a fɛ yen i yɛrɛ ɲɛ b'a la a bɛ tɔrɔkɔtɔrɔkɔ la nɔsinɔsi la ala ma se kɛ a ye si bɛ taa jɔ a bɛ taa walimɔgɔw de deli yɔrɔ wɛrɛw la k'i to a kɛrɛfɛ a se bɛ e ye e ka dumuni ɲama de bɛ bɔnna ka fɛn kɔnɔ dumuni caman de bɛ e bolo hali i t'a dɔn i b'a kɛ cogo min i ka firigow falen don jiw ni fɛnw na i ka dumuniw falen don hali a bilayɔrɔ yɛrɛ tɛ yen i sigiɲɔgɔn bɛ kɔngɔ la i kɛrɛfɛ i sigiɲɔgɔn yɛrɛ hali dɔrɔmɛ kelen tɛ a bolo kɛmɛw caman dalen bɛ e kɔ e bɛ k'i falen falen fɛnw na i sigiɲɔgɔn ɲɛ guwannen don subhanallah o bɛ fɛn juguba ye dɛ balimaw i kan k'i sigiɲɔgɔn sutura de i kan k'i sigiɲɔgɔn dɛmɛ de i kan k'i janto i sigiɲɔgɔn la. sigiɲɔgɔnya hakɛ dɔ ye juman ye o tuma na ni a ye hɛrɛ sɔrɔ i bɛ taa fo i bɛ taa a bonya a ka hɛrɛ in na i sigiɲɔgɔn ala ka hɛrɛ k'a ye a ka kɛ a ye muso furu a ka kɛ o a ye nafolo de sɔrɔ o a ka kɛ o a ye hɛrɛ bonda dɔ de dayɛlɛ y'a ye a ka kɛ a denmuso de furula o a ka kɛ bonya dɔ a ye bonya dɔ de sɔrɔ o donc i bɛ taa bonya i bɛ taa fo i bɛ taa fo o bonya na o sigiɲɔgɔn ka hakɛ dɔ ye a karisa i ye nin hɛrɛ min sɔrɔ a di ala ye dɛ ala ka hɛrɛ in jeedi a ka kɛ a ye so kura de san o walima a ka kɛ a kun so min yɛrɛ kɔnɔ a ye ko ɲuman dɔ kɔni sɔrɔ i bɛ taa fo o la ka bonya o kɔnɔ o ye fɛn ɲuman ba ye i sigiɲɔgɔn fana n'a ye musiba y'a sɔrɔ ni masumako y'a sɔrɔ ni gɛlɛya ko y'a sɔrɔ o tuma na i b'i jija cogoya bɛɛ lajɛlen na a kɛra saya ye o i bɛ taa foli bila a la ka hakili sigi k'a fɔ saya in b'an bɛɛ lajɛlen de ka da la ka kumakan ɲumanw f'a ye walahi a don k'a dɛmɛ ni tobili jama ka ca a bolo o don na i bɛ tobiliw kɛ i b'i muso bila i muso bɛ tobili kɛ ka na n'a ye du kɔnɔ walahi n'a ma ɲini fɛ i ka devoir de ɲɛ b'a la i sigiɲɔgɔn banni kɛla fɛ jama ka ca a bolo a den de banna a muso de banna a masurunyamɔgɔ dɔ de banna sokɔnɔna na i b'a dɔn k'a fɔ ko vraiment degun b'a kan i b'i muso bila a bɛ tobili kɛ i b'i muso bila a bɛ taa yiridenw san i b'i muso bila a bɛ taa jiw san i b'i muso bila a bɛ fɛn o fɛn ni mako bɛ se a ma n'ala k'a se k'i ye i b'o bɛɛ lajɛlen san i bɛ taa d'a ma i b'i jɔ i jɔyɔrɔ la wala i b'i se kɛ olu kow la o ye fɛn ɲumanba ye ni masumako k'a sɔrɔ i bɛ jija k'a dɛmɛ pour que masumako ninnu ka n'a kɛra k'a fɔ ɲɔgɔn ka hakɛ dɔ fana ye juman ye o de ye hadamaden i kana so jɔ so fo a bɛ diɲɛ kojugu i sigiɲɔgɔn yɛrɛ min b'i kɛrɛfɛ a tɛ se ka fiɲɛ sɔrɔ i n'i sigiɲɔgɔn gunnen ni ɲɔgɔn na i kelen ka taa etage duuru jɔ o ka sonin kelen bɛ e dugumala la yen hali fiɲɛ yɛrɛ t'o sɔrɔ subhanallah a yɛrɛ ka jugu dɛ o de kosɔn dɔnnibaga fikotigiw b'a fɔ u ka kuma kan na maa min bɛ yen ni bɛna so jɔ i b'i jija i sigiɲɔgɔn ka jɛ n'i ka so jɔ ye i bɛ taa fa ye ka ɲɛf'a ɲini ka expliquer a ye n bɛ fɛ ka nin so masina jɔ o de kosɔn dɔnnibaga dɔw y'a haramu k'a fɔ mɔgɔ i ka so jɔ so min ni a y'a sɔrɔ k'a fɔ yani i bɛ to i ka so kɔnɔna na i b'i sigiɲɔgɔn ka du kɔnɔna ko bɛɛ lajɛlen ye ko o ye haramu ye e bɛ to i ka etage kɔnɔ i sigiɲɔgɔn hali ni kala karila ka so kɔnɔ e sigilen ɲɛ b'a bɛɛ lajɛlen na ni maa donna ɲɛgɛn kɔnɔ e sigilen ɲɛ b'o la ni maa bɔra ɲɛgɛn kɔnɔ e sigilen ɲɛ b'o la ni maa ni ko o ko kɛra so kɔnɔna na k'o ye haramu ye o tuma na fɛn fɛn bɛ i yenge o sanfɛ o tuma na i b'o sara dilan ni ko ni ka sojan jɔ n'a kɛra n'a ka jɛn ye i b'i jija fɛn minnu b'o ka lawuraw ye fɛn minnu b'o ka lewu ye fɛn minnu b'o ka tɔɔrɔw ye fɛn minnu b'o ka gulɔw ye i b'i jija i b'o siraw datugu o tuma na ninnu fana ye ala kɛra nin ye sigiɲɔgɔn ka hakɛ dɔw ye o tuma na i b'i jija cogoya bɛɛ lajɛlen na an ye hakɛ baba minnu fɔ o hakɛ ninnu pour que i k'i jija pour que o hakɛ ninnu dɔ kana pafi o tuma na an bɛ fɛn minnu fɔ adamadenw ɲɛna sigiɲɔgɔnya hakɛ ka bon kosɛbɛ sigiɲɔgɔnya a bɛ kɛ sababu ye adamaden yani n'a y'a hakɛ bɔ a sira ma a bɛ kɛ sababu ye pour que sigiɲɔgɔnya bɛ diya mɛ n'i sigira k'an ka sigiɲɔgɔnya lajɛ bi badenw balimaw kɔnɔnafili b'a kɔnɔ dɛ kɔnɔnafili b'a kɔnɔ a kɔnɔnafili ka bon kosɛbɛ n'i sigira ka sigiɲɔgɔnya nafa ka bon mɛ n'i ka nafa lajɛ ka n'a ye anw kɛlen don k'a minɛ an bolo bi cogoya min na walahi an sigiɲɔgɔn lebu de ka d'an ye an sigiɲɔgɔn tɔɔrɔ de ka d'an ye an sigiɲɔgɔn kɔbilali de ka d'an ye an sigiɲɔgɔn janfali de ka d'an ye an sigiɲɔgɔn lebudi de ka d'an ye ɛ ala n'o kɛra sigiɲɔgɔnya nafa banna dɛ mɛ n'i sigira k'a lajɛ i bɛna sɔrɔ sigiɲɔgɔnya nafa ka bon kosɛbɛ a nafa ye mun ye a sigiɲɔgɔnya nafa bɛ wolo a bɛ ɲɛnamaya min kɔrɔ a b'o hɛrɛ jigi a bɛ kɛ sababu ye ka kanu don hinɛ don aw ni ɲɔgɔn cɛ o ye kelen ye a filanan a bɛ kɛ sababu ye k'aw gɛrɛ ɲɔgɔn na o ye fila ye a bɛ kɛ sababu ye k'aw fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn hinɛ don aw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ kɛ sababu ye fana ka nafa siraw k'o falen falen aw ni ɲɔgɔn cɛ yani sigiɲɔgɔnya bɛ kɛ sababu ye k'o fana kɛ adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ sigiɲɔgɔnya fana bɛ kɛ sababu ye ka yani aw ka nafasɔrɔ siraw k'olu banba ani k'olu sabati a bɛ sigiɲɔgɔnya bɛ kɛ sababu ye ka hakilisigi ani mafa ani dusukun sabati sigiɲɔgɔnya bɛ kɛ sababu ye n'a ka bɔ a sira fɛ n'a ka hakɛ bɔ a sira fɛ a bɛ kɛ sababu ye k'o fana tanga aw ni ɲɔgɔn cɛ sigiɲɔgɔnya n'a bɔra a sira fɛ a bɛ kɛ sababu ye aw dusukun bɛ kisi ka bɔ juguman taliw ma k'a fɔ ko non i bɛ jigiya jugu jigin n'i sigiɲɔgɔn ye walima i dusukun degunnen don n'i sigiɲɔgɔn ye non i bɛ taa sɔrɔ i dusukun sumanen don i basigilen don n'i sigiɲɔgɔn ye i bɛ taa sɔrɔ sigiɲɔgɔnya a bɛ kɛ sababu ye n'a ɲɛna a bɛ kɛ sababu ye ka nɔgɔya don ka ɲɛnamaya diya ani a bɛ kɛ sababu ye a bɛ ɲɛnamaya kɛ ɲɔgɔn kan nɔgɔya kɔnɔ ka sɔrɔ gɛlɛya foyi m'a la n'a kɛra sababu ye ni sigiɲɔgɔnya fana diya la a bɛ kɛ sababu ye a ka fami bɛɛ lajɛlen bɛ ta ka kɛ komi fami kelen a ka fami bɛɛ lajɛlen bɛ ta komi fami kelen de don ni sigiɲɔgɔnya fana diya la i bɛ taa sɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye a bɛ fara ɲɔgɔn kan hamina kow la a bɛ fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn ka kow dilan a bɛ fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn ka kow jɔ a bɛ fara ɲɔgɔn kan ka tagama ka ɲɔgɔn ka kow nu ka tagama ka ɲɔgɔn dɛmɛ pour que a bɛ yɛlɛ ka taa sanfɛ pour que a bɛ ɲɛta sɔrɔ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ ni sigiɲɔgɔnya diya la mɛ ni sigiɲɔgɔnya diya la aw de bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ an ka jɛ an ka karite saniya ni sigiɲɔgɔnya diya la aw de bɛ jɛ ɲɔgɔn fɛ a ye jɔ an bɛ nɔgɔ ɲɔni ka bɔ an ka karite kɔnɔ ni sigiɲɔgɔnya diya la aw de bɛ fara ɲɔgɔn kan a ye jɛ an bɛ a b'an ka karite kɔlɔsi ka bɔ jugu tɔɔrɔ ma ni sigiɲɔgɔnya diya la aw de bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲɔgɔn informe ni hɛrɛ ye ni sigiɲɔgɔnya diya la i bɛ taa sɔrɔ aw de bɛ jija cogoya bɛɛ lajɛlen na ka ɲɔgɔn dɛmɛ diinɛ baaraw la ni sigiɲɔgɔnya diya la aw de bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ pour que ka ɲɔgɔn bila ani a sira kan ani ka ɲɔgɔn fataniya ka bɔ sitana tuguli ma ani ka ɲɔgɔn fatanya ka bɔ baara jugu fana kɛli ma ani ka ɲɔgɔn dɛmɛ baara ɲuman fana kɛli la ani ka ni sigiɲɔgɔnya fana diya la i b'a ye a bɛ kɛ sababu ye jugumanw ni tiɲɛni minnu bɛ kɛ sigida kɔnɔ a bɛ kɛ sababu ye k'o ɲɔgɔn ka bɔ yen nka i bɛ taa sɔrɔ ni n'i sigiɲɔgɔn ma di hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ k'o bɛ taa a ka du de wuli ka bɔ a kɔnɔ i b'a sɔrɔ i mako t'a la nka ni n'i sigiɲɔgɔn ka di ni kala karila ka so kɔnɔ dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ fɔlɔ min bɛ bɔ ka taa dɛmɛ o bɛ kɛ e de ye nka o de kosɔn an bɛ min fɔ sigiɲɔgɔnya nafa ka bon a nafa ka ca a bɛ kɛ sababu ye fana adamaden bɛ don a jɛlɛ kɔnɔ n'i k'i janto i sigiɲɔgɔn na walahi i k'o janto o janto ɲɔgɔnya a bɛ kɛ sababu ye i bɛ don arijɛnɛ kɔnɔ a bɛ kɛ sababu ye i bɛ arijɛnɛ sɔrɔ n'o sababu ye i bɛ ala ka hinɛ sɔrɔ n'o sababu ye o tuma na n balimaw sigiɲɔgɔnya nafa ka bon kosɛbɛ ninnu an da tɛ se ka se a bɛɛ lajɛlen ma min nɔgɔya la ni su in na k'o fara ɲɔgɔn kan k'o fɔ aw ye o de tun bɛna kɛ nin ye an b'a ɲini ala fɛ ya rabbal alamin darsu nataw la ni fɛn tora sigiɲɔgɔnya hakɛw la insha allahu an da bɛna don olu la k'olu walawala aw ye ka da wagati na a cogoyaw kan insha allahu rabbil alamin an bɛ foli bila kɛ ka ɲɛsin aw kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma an b'a ɲini ala fɛ hamina bɛ maaw ma la aw cɛla ala ka bɛɛ lajɛlen ka hamina nɔgɔya sigiɲɔgɔn minnu b'an fɛ a kɛra kafiri o a kɛra min ye yarabi ala k'an dɛmɛ ka se u ka sigiɲɔgɔnya hakɛw kɔrɔ yarabi ala k'an dɛmɛ an ka tɔɔrɔ kana se u ma an bɛ ala deli yarabbal alamina yarabbal arshil karim ala ka hɛrɛ kɛ ni u bɛɛ lajɛlen ye ala ka ne ni aw don da kelen fɛ k'an bɔ da kelen fɛ ala ka n'an sigiɲɔgɔnw kan bɛn kelen ma ala ka n'an sigiɲɔgɔnw kun don ɲɔgɔn na yarabi ala ka n'an sigiɲɔgɔnw kɛ kelen ye ala ka an don da kelen fɛ k'an bɔ da kelen fɛ ala ka hɛrɛ kɛ ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye aw ni ce aw ni ce aw ni ce a ka tulomajɔ la an b'a fɔ ko asalamualeykum warahmatulahi wabarakatuhu ni ɲininkalikɛla maa min bolo o tigilamɔgɔ bɛ se k'a ka ɲininkali kɛ an b'a ɲini ala fɛ yarabbal alamin ala ka n nɛnkun sabati o jaabiw la an b'a ɲini ala subhanahu wataala fɛ an ye fɛn minnu fɔ o mɛtilo ala ka n'a baara ala k'o nɔgɔya ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana moderateur kura min ye yɔrɔ min fɔ ma ala ko comprendre fɔlɔ ɲɛ n t'a la yɔrɔ Sidi Bé ni ka taa ye lin na imam Raban émission na donc inshallah i ka tabulo ma fɛnɛ ni ka taa ye i ni ka labɛn ye. Assalamualaikum. Naam, assalamualaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Asa alaka ko taw ni ta taw be sa ba ma. Ya rabbal alamin. Na kullu mamman min al-kirabatin. Mawatelina fulo. Okay. Hello. Naam. Donc am balen ke manam so manu alisa al tout monde ran na imam lawli imam Cheikh Samoura Kafran di Troila. Alhamdullilah rabbil alamin an kalon bi wala dañi amaka dogre ko kan akena andel ko kan akama dogre ko kan akena na community le ko kan amaka dogre ko kan abukana anu adabade ni ko kan kama so on salama kote no kafri kote no i tɛ se k'a fɔ ko i di mɔgɔ tɔɲɔn k'a fɔ ko non ko kafiri le an kala ala kila tɛlɛ sɔlɔ sɔlɔma hali si ɲɔgɔnma dɔlu tɛlɛ kafiri le tɛ kala di dɔlu tɛlɛ kala islamu ale tɛ kala di dɔlu tɛlɛ kala yahuda ale tɛ kala di mɛ bi an caman caman ye andi an sinyo lu lu tonyo ka fa ko akote ko kafir le ba ko akete mo de kafir te wa donc imam do nabi wala dañi akeni wala da bele bele di an kala hal lan turaka hasini tuzuru anya fala ko kana da blu ka masro an sonde li fola dajo mi ngere kana na fewul ban sanka ka fo donc blu ma woro an na fur ko nyumaye imam nye anna fulko nyuma yi anna memba ke mana muso manu bele ninye fen fen kila barablo ka bi ka don kana ka anna imam na me anna fulko nyuma yal bele ninye amra allah ta'ala ta anna imam ya ala ma sosi janna an fatta kende ya an kula banko nyuma amra allah ta'ala ta ala dimba ya fenenye men zila ki munyu e ka to ka fako imam yi wala da sanma indama ado te ka fako ay studio la te ka ay robre ay bonne kono donc buluma woro ankala ka fako wuye allah ta'ala here baledi no ta anduli e nanya na bonu kono to yidi muso gamba ko he ko ni leral lok mala ko bokana ma ha ko te kala ko te kala bokana lok ko den mbaral ko mbaral ko meni ka ye ka fako na musul di ra ka fako kal tulo mo imam na imam ka wala da tani nyin ta kadama wati be lokun lokun ay na ka hinke wuye here baledi andi allah ta'ala tando andi allah ta'ala tando ka banka barka bla anna imamuna la musonye ka banka barka bla adenu franye allah mal kalon kladi allah mal kalon kladi allah mal kalon kladi inshallah amba den ke manam so manu toujours nin ni kali momo bulu ka wa be annabi wala la imma itidi se ka ni kali ke ye star 61 ke etoile 61 na so na ma inshallah obakoro amba de makay yoro sidibe adina ila linaka andina in kali naka ala anna imam koro donc ni adu warake dina fanfan dina fanfan nakra dina kokodi inshallah imam prani ka boko lonni brem dina blo la trablo ka uda tala andi honte donc bluma wo akana ka foko mi ibro wa ka foko an ka kramo kay man nga ka foti imam ko ko ko ton si ni men na ko le wudi amasoro wala kalma kramo lu ban san ko bas la ñon na wala wala kalma fi na kala donc blu ma woro ni ma fe min no ina ni imam kramo lu kramo lu min ka wala ina lon kal min ka amasoro an ka men ka foko li lon kal min ka fe na al ma fe min no donc blu ma woro inshallah tojuru ñi ngal lu ye ni momu tiyafe tay ngal lu ke inshallah na la sunna ma assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh